الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت وَيُدْرَبُ بِمَتْوَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ دُوَرْبَةً وَيُدْرَبُ بِمَتْوَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ دُوَرْبَةً فَيَسِيهُ سَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلِينَ متفق علی ولفظه للبخاری رحمه اللہ زمانی عزت مندو حاضرین و مسلمانان و روح الہ العالمین دیمو و تاسوتا دخل دین سی سبعی او صحیح کو حرانہ سکھی منگو تاسو اللہ دی دنیا تا دلک مختصر وقت تپارا ازمائش و امتحان تارا لیگلی اللہ دیو کی چیز منگو دا جوان د قبر او د آخرت جوړېدو یو ذریعہ جوړ شي او دا لګو مختصر ژوند د قبر د آخرت د واردو سبب جوړ نشي سمای د ژوند زموږ او تاسو د دې ژوند نه پس کومه او تاسو مرګ راځي او د دې قبر عذاب حق دے جزا و سزائے حق دا دی مناسبت سرماد قرآن حکیم یو آیات مبارک و لستو او یو حدیث بید نبی علیہ السلام دا احادیث مبارک و نستا سروان دیو لستو آیات مبارکات سورہ ابراہیم آیات سے او ترجمه دا د وای مضبوطی الله هغه کسان چې مؤمنان دي او وینا مضبوطه باندې پجوند دنیا کې په دې ژوند دنیا کې الله مؤمنان په ایمان مضبوط کړي او د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې کلمې په ویلو په یقیني مضبوط کړي و فل اخره د فل اخره نه مراد دې کې قبر دی و قبر کم د سوال جواب په وخت کې الله مؤمنان با خپل رحم او کرم باندې مضبوط ای الله دې موږ او تاسو له سره دا معاملې وکړي و یذل الله الظالمین او خطا کوي الله ظالمان کافران مشرکان د قبر د صحیح سوال جواب نا ایله په قبر کې د صحیح سوال جواب توفیق نه ملاوي ويفعل الله ما يشاء او کوي الله هغه چې خوښي او غواړي کوم حدیث چې ما تاسو ته ولستو دا غي ترجمه دا دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت سے دی فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چې یو بندہ کله په قبر کې کی خوده شي او قبر کې خپل خپلوان پردیوس پاری وتولى عنه اصحابه او قبر کې د فن کول کی د زنا واو دی را روان شي چې بڑے د فن کی انه لا يسمع قرع عليهم د نو بیشک دا مڑے او دا بندا خامخا اوری کشارے دا پیزار دا دوی چه دا تا دو ملائک راشی نو دے پا دی قبر کی کی نئی او دا دوار ملائک دی میت و مردت وئی ما كنت تقول في هذا الرجل تابد دي رجل بارك اسمه محمد رسول الله عليه السلام ورتيا جاي نو هر چ مومن دے نو دے بخبر کی وئی ز گواہی کوم چ بیشک آغد اللہ بندو او دا اللہ رسول دے نو دی مومن تا وئی اوپر آغزیتا دے دور را جهنم کې زه ور تخکارا کی وېدا تا د پاراو خدای الله د دې په بدل کې د جنت څخه درکو د جنت دې زه له کوه فیرا هما جميعا دې دا دواړه ځایونه وګوري د اور زه وګوري او د جهنم غزه وګوري اور چې منافق او کافر دې لذت وای ما كنت تقول في هذا الرجل ثابت دي شری بارک محمد رسول الله علیہ السلام بارک سوی نو کافر منافق و الہادری ما لفت دشتا اقول ما يقول الناس ما کو دنیا کې هغه سوی چې دی نور خلق بوي لذت وای لشی په دې خبر کې لا دریتا ولا سلیتا تا نه حق پی جندلیو ولا سلیتا او ندی سلسل کریو نو دے او اقواحلے کی گی دو اسپنی پا گرزونو بانی پدا سی وحلو سرا چه دے دا سی چغی وی پا دے قبر کی یسمعوها من یلیهی غیر الثقلی اوری دیل رسوک چه دے قبر سر نزدیوی سیوا دے انسانانو او پیریانو نا متفقن علیهی دے دمر تیزی تیزی چغی وی چې دې قبر سره څومره مخلوق نږدې دي او ری او پیریان او انسانان ذکر نه اوري چې د دې ایمان بالغیب ته نو کده یې واوري ایمان بالغیب مسله به ختم شي رسو او حدیث کې را روان دي چې دا سې چې وي دا میت چې ما بین المشرق والمغرب اورې دي شي خدا دې چې پیریان او انسانان نه ناوړي دا د متفقن علی حدیث دی او الفاظ د امام بخاری رحمه الله دی زمای زمندو د قبر عذاب حق دی او دې بارک زمونږ استاد سو ایمان دی ګوره دا مړی چې مړ شي نو عام مسلمانان او بعضې کفار دا عادت او طریقه ده چې په خارو کې دفن کوي او د بعضې خلکو عادت دا دی چې خپل مړی وسوځي لکه هندوان د هغې ری په دریاب کې والوځي ځنې مړې ګوره په دریاب کې ډوب شي نمایان او کبار اخری زن مڑے اس وزی حویری ریشی اڈولاشی پلا سرانشی زن مڑے حیوانات اخری ریخی رو للاڑو درندگانو پڑو مارغانو پڑو بدریاب کی میانو پڑو خدا ٹھول خاور رزی ځکه کمړې چاو شو زورو نیری شرط لاړې عام دې خاص بکې لاړې اکا میان او خوڑو نو اغم دریاب بیخ للاڑو دیو جن علماء لکلی قبر ستوئی اسم للمکان الذي يكون فيه الميت من الارض قبر غزیتا وئی چی مڑے پکیوی کاد مئی خیٹا دا کاد درد خیٹا دا کاغد دریاب ویخ دے او کاغ مکو تاسو پخارو کی دفن کرو الہ العالمین دی مڑی پدی اجزاء و بدن کے یو داسی قسمہ جوان پیدا کی چه دے دا جنت پا نعمتنو پا لذتم ہوئی گی او دا جہنم دا عذاب پا تکلیفم ہوئی گی دا قبر عذاب دا قرآن حکیم پا آیاتنو بانے ثابت دے علماء لکلی چی احادیث تواتر ترسید لی دمر احادیث د قبر د عذاب بارک راغلی چې هغه تواتر ته رسیدلی نو د قبر عذاب حق دی خو هغه مون په دې قبر کې دفن کو نو دغه قبر دی کمایا نو کړو دغه ټیټه قبر دی کچا خپل مړو سو زولو ایری وا جوړې په دریاب کې نو د دریاب غویخ قبر دی الله پدی قادر دے چې دا پړې ک خاورو کې وی کده د میاں او د ترندګانو په خېټو کې دے الله په عذاب ورغول قادر دے تاسو ګره یو بند ته پر تجربه وکا چې چا په خېټه کې چیږي نو دوايي ولور کی ډېر خبر نه چیږي په خېټه کې مړش نو کده بند ته تجربه دې دې ورو رسیدا چستا په خېټه کې چې یي او دوايي درکا غمړ شو لو تاړو خبر دې د دې او درند په خېټه کې الله یو مړې چې پروت دې په عذاب ورغول قادر دې دمیانو په خېټه کې ګبروت دې نو الله په عذاب ورغول باندې قادر دې د قبر عذاب حق دې کما مردگان چې موږ دفن کو ناغید په دې خبر کې جزا او سزا دا ذکر الله حبیب علیہ السلام فرمایلی و اذا قبرنا د تیار نډک وی ان الله ينورها بالصلاه علیه د جزته جنازی مزکم الله ورته قبرنا روحانه کی او سمر سمر روایت کې راغلی چې الله حبیب دې قبر ته اشاره کړی کم کی چې موږ او تاسو باندې د فن کو لکه رسول براشد الله حبیب چې باندې د فن شو او د قبر د جوړې دوه نو صحابه کرام فارغ شول وی ورته دعا وغوړه اندنه بوسته پوښتتي چې دې په دې قبر کې الله په سوال جواب کې ثابت قدم کی د قبر عذاب زمای عزت مند حق دی تاسو حدیث دعا ورېدل دا خلق چې دفن کې د ایدا روان وي او حدیث دې بڑې د زید فیزار आवाज اوري چې نکیر او منکر راشي او دا باندې په خبر کې کې نه وي او د تنه با قاعده دا غدرو خبرو ته پوس کیږي چې سارق سو کو پیغمبر سو کو او استادین سو لکه څنګه دنیا کې الله مؤمنان په خپل رحم او کرم په ایمان مضبوط کړي لږه شي په قبر کې الله به په خپل رحم او کرم مؤمن مضبوط کړي اته به پوره صحیح جواب ورکړي او هر چې منافق او کافر دی نو دې په سوال جواب کې خطا شي او دا د اخرت په منازلو کې لوبنه پوره د زوای عزت ورته دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ده دالو جلیل القدر صحابي ده او لقد انس رضی الله عنه باغ صحابو کې ده چې ډېر احادیث ته امت ته نقل شوي قال دې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي ويو پتا سو کی چکل پرشي نو سحر او مازیګر په مقدار باندې پدوانه غفل زه پیش کول شي ان کان من اهل الجنه ک جنتیان رہی ک من اهل الجنه ای جنتی باندې درجه په مقدار سارو ما خامور تو ایدا جنت سازه دی اتا چې الله دې خاور نو راپورته کی دته بدی زه لسی دی غی لګوري داغه خوشحالی حاصل ہے د جنت نه مجنو صبوری او الله دې دې کی کدا د اور والو نه ده نو سار او ما خام په مقدار د لوی دا دې دې دل لاغه غر ما هوا او سزا راځي او د توہی چې کله تعالی را پورته کی دې دې نه بشي نو سار او ما خام جنت یا لوبانه په خبر کې جنت پیش کولې شي او اور والو باندې اور پیش کولې شي لکه قران شریف کې سوره مؤمن کې الله وایي د فرعون او دا غدا غوب بارکې النار یوردون علیها غدو او عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اے ویدا فرعون او د قوم پور باندې ساره ما خام پیش کول شي او کله چې فرض د قیامت بقائم شي نو الله به حکم کوي چتاسو آل فرعون یو شخ عذاب تور دتنکی نو عذاب در قبر زبای زتمن دو مونگو تاسو چی دیمان دا وکو نو اغم مومنان مونگو تاسو تا دی و جنموی چی مونگ در قبر عذاب منو که یو سڑے عرص منی خودے ہوئی در قبر عذاب نمنم نو دے مومن دشی کے لے دا قبر عذاب دا دی ایمانیاتو نا دے نبی علیہ السلام فرمائی وی عذاب القبر حق دا قبر عذاب حق دے دا دا متفقن علی حدیث دے دا بخاری و مسلم شریف حدیث دے چه دا قبر عذاب دا حق دے او دا اللہ حبیب مخفل استرب و مبارک و مانے قتلے لے دا اللہ حبیب دا دای موجزہ و چی دا قبر دا عذاب و وازنے مخفل و غبن و مبارک و ریدلے او دا قبر عذاب مخفل استرب و قتلے دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نا روایت ہے قال دې فرمایي دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حائز لبن النجار علی بغلۃ له ونحن معه ویفمن دې کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو النجار قبیله په یو باغ کې دایته کجورو باغ رسول الله علیه السلام باغ کیو او د الله حبیب په حشر سور ونحن معه ويمغ ورسرو اذا حادت به فقادت تلقيه اي غسور لي اتريدا غسور لي شو شو اتريدا تمال بي لا شو نمتر الخوف بنظر جي دا سودا پرانا نو خوب بنه در نیخ کن چا سر رسول کو دیو انو پکر آ رہا ہو تیرا پاس آوائی خبرو تا خوکو نیس سکتے بورا دن دا خبری او ریدل قرآن او سنت دا زمون دروح پراک دے نو کدی کدا سی کمی رازی لکا بدن لخوراک کمی کمی او ذل بدن درازی لی بدن تب نقصان رسی دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول علیہ السلام و دا قرآن و سنت خبری و ریدل زمون دا روح غزا دا نو کمون دا دا سی ناورو ناورو نو نتیجه بیسی روح بمرشی او کدا سی چی اول من مسجد لرازونا چراش بیودی اول مسجد لرازونا و چراش بیسو شو نو زمون بڑی انوی نقصانو شی داروهم غذا ته محتاج دي لکه بدن چې غذا ته محتاج دي د بدن غذا د خوراک څخه کوو او د روح د ژوند کېدو او تازه کېدو دا غذا د الله کتاب او سنت د نبی عليه السلام او رسول وګوره واقعیا دا حدیث د واقع په شکل کې درلو عام جتا سولې یاد دي زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو بیا اورم چې جانه بیا دی پای زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ موږ رسول الله علیہ السلام سره د بنو نجار یو باغ د کجرو دا د نبی علیہ السلام د نیکونو ذ طرف نه ما مخیلی کوا د نبی علیہ السلام د نیکونو ذ طرف نه بنو نجار سو د ما مخیلی کوا دیو جل الله حبیب چې کلا هجرت وکړو او په کومه کې سورہ زیرو نو دا بنو نجار را لسلیه چولې وی وی موږ حقدار یو چې موږ سره پاتې شي او مدینه والو ډېر خوشاله چې الله حبیب را له دین له یو خوشالي بسوا نن مدینه منوره ده تمام امت د محبت مرکز ده د مدینه د خارو د لارو خوشو سره د امت محبت ته دا رسول الله علیه السلام د وجنا کاغی دلته هجرت نه وکړي لدا به د دنیا د نورو خارونو غونټي او خار د دنیا څومره خارونه دي چې اور سره د مینشتاونی په شیرونو کې اځي دا خو د رسول الله د محبت ته وجنا مدینه کنن طیبه دا او منوره دا لدا د رسول الله علیه السلام د هجرت ته وجنا دیو جنا مسجد نبی او امام حسین امام دې روزو زو زوړې باب ناغه وزر مو مدینه منوره کې بیان کولو ډېر او جړل خطبه کې وېدا الله حبیب مو سره ډېر احسان کړي چې مدینه منوره ته هجرت کړي ته تمام عالم اسلام د محبت مرکز سره مدینه منوره دا د رسول الله علیه السلام د نسبت د وجه ای هجرت نه وکړي د دنیا کې خوبشمار خارونه دي هغه سره د چا د زړه محبت تړلې نه ده دوی موږ د بنو نجار قبیلې په یو باغ کې رسول الله علیه السلام په یو بغلې خچره باندې سورو هغه و تریدا ان غریب او چې رسول الله علیه السلام نشان ورغولې ناسا پیو شفق یا پیز قبر نو نو نبی ری سلام من یعرف اصحاب هذه الاقبر دی قبر نو خاوندان سوک پیچه دی پیز یا سوک قبر نو آبائی پیز یا شفق قبر نو ویلا سوک پیچه دی نو قال رجل یو صحابی ہوئی انا ویزی پیجنم قال فمتا ماتو ویدا پیزی اشپک کبرونو والا کلب رشی وی قال فی شرک وی قربان دا دا شرک و دا کفر پا زمانا دا جاہلیت کی برشی وی فقال نبی علیہ السلام وی انہا دیل امت تبتلا فی قدورها ویدا امت پدای با ازمائش او امتحان او عذاب را واستے شي په قبرونو کې دی امت باندې په قبرونو کې ازمائش وی ابه او فرمایل فلولا الله تذافلوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه و وکدا يرن وي چې مړي وسوک نه د فن کوي دې يري د وجنا او د شرمنده گئی د وجنا نو ما به الله نو سوال کړي وي تاسو له مې د قبر د عذاب اورولې وي لکه چې اورم رسول الله عليه السلام خپل غوونو مبارک اوري کدا يرن وي چې مړي باندې د فن کوي نو ما به الله نو سوال کړي وي تاسو له مذاب قبر اورولې په دې غوونو مبارک دې وي لکه چې اورم ابیا وې موږ طرف لرا په توجه شو نبی عليه السلام موږ طرف صلی الله حبیب را متوجه شو فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار وی پنایو غواړی د الله په نوم د عذاب د اور نه تو صحابو وی تاسو وای الله موږ ستاسو په نوم او ذات دا عذاب د جهنم نه پناه غواړو به وی قال تعوذ بالله من عذاب القبر پناه یو غواړی د الله په نوم د عذاب قبر نه قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر نو صحابه کرامو وی او موږ بوای موږ پناه غواړو د الله په ذات عالیه د عذاب د قبر نه ادریم جنوی قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن پنایو غواړی د الله نه د فترونا چې کوم ښکار دی او کوم پټی دی ایک باز فتنی پټی دی باز ښکار دی پټی سړي لکه زړه کې شرک دی اعمال کې خزړ کې ریاکاری دا پټه فتنه څه ده پزړ کې د حسد دی او سرګند دي فتنې لکه پسترګو هم ګورو چې مت د سمره مشکلاتو پریشانو سره مخ لري د صحابه کرامو یو موږ بوایو نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وی موږ پنایو غواړو د الله په ذات عالیه د فتنونو کخکار دي او کپټي دي ابه وی تعوذ بالله من فتنه الدجال پنایو غواړی د الله په ذات عالیه د فتنه د دجال دا قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال وی مون پنایو غواړو مون بوایو مون پنایو غواړو د الله په ذات عالیه د دجال د فتنه دا وګوره سلور خبرې شي الله استاب و نوم د اور نه پناهي غوړ الله استاب و نوم د عذاب قبر نه پناهي غوړ درم الله استاب و نوم د فتنو نه پناهي غوړ د ښکار دي کپټي دي او سلورم الله پناهي غوړ د فتنې د دشار الله نو عذاب د قبر زوای د مند حق ده او دې باندې زموږ او تاسو د ټول ایمان ده زموږ استادو د ټول په دې ایمان دي چې د قبر عذاب دا حق دي لکه یو حدیث کې دا سراغ دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې مړې قبر کې وسپارل شي د یو دو ملائک راشی حدیث دا سره اسودانی ازرقانی اے دا ملائک د رنگ تور وی او سترګی شنی وی او طبرانی شریف کې دا سره برابری وې د دې سترګی دا شنی لکه د دې د ګمره یو یو سترګه حدیث پاک دی او د دې لا غافونه دا سوي لکه د غوانو د خورونو برا او आवाज دا سوي لکه اسمان کې تندر چې څنګه ده یو تا منکر وای او د ملک ته نکیر وای د دې قبر کې راشي اته صبح کې وای د لامړې د خو چغال اوري دا ور سره غدي ف ورته دا دواړه ملائک وای وای تد دی رجل بارک سے اې دا الله رسول علیہ السلام عظمت او شخصیت د هر چا په دماغو کې پروت ده تر دې چې کفارم سکے کفار د تصریب وای د کافرو یو سړی کتاب لیکلې سل کسانې پکې ذکر کړي اده کافر او د ټولو نړۍ وخت زموږ پیغمبر علیه السلام ذکر کړي بعضی کافر سره د کفر نه انصاف پکې هغه تخپل انصاف داوي چې ته یو سل سړی ذکر کړي او د ټولو نلوي عظیم شخصیت څوک ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار هم د شخصیت تسلیم وایي ابد نصیب د صحابه شخصیت له تسلیم وایي تسلیم وایي وګوره کفار هم تسلیم وایي چې په مؤمنانو کې او دعا خاص د ستیر دي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه چې دا غي مثال په دنیا کې نشته نو د کافر په ذهن کې یو خبر پرته را اب مسلمانان خو خود مسلمانان دي نو مومن مسلمان وای هو عبد الله و رسوله اغه د الله بنده او د الله رسول اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله زه گواهی کوم د الله نه بغیر بل څوک د عبادت مستحق نشتا او گواهی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی فیقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا اذا دواړه ملائکه له یو له پته وځي ته بدا شي وي دا خود غیب او خبره په غیب وسو کویږي وای مونږ له پته وځي ته بدا شي وي نو اهلی ملک دي داول دي ورته جمله وای الله ورته وی دي چې وګوره ما مؤمن بندره دې بدا شي وي اباز اهلی ملک دي پر روایت دې ابن حبان کې راغلي دا نکیر او منکر چې راشي او مؤمن وي نو دای ځکه پته ولګي وای فیضا اذا کان مؤمنن کانت الصلاه عند راسه چې مؤمن دې او قبر کې مونږ دفن کو نو دا ملائک چې راشي نو موزه دې سر سره ای وای لا هم جوړ شو دې لا منزله تاسو چې کوم منزله کوي دا په قبر کې کوم ځای ولاړو سر سره وای وزکات و یمینه د چې کوم زکات ورکړې دا به د مېت دی خې طرف لې و صوم عن شماله روزه بغس طرف لې و فعل المعروف من قبل رجليه ا د چې د نیکو کوم حکم مسلمانانو لکړې دا امر بالمعروف به خو طرف لې د زکات دایو قد كنا نعلم انك تكون ولا پتو چې ته بدا شي مونږه قتل سر سره دې سره موږ دې خې طرف لګي زکات دې ګس طرف ته دې روزه دا اخو طرف دې څه شي وای اول زکات نه کار او مو ته پوس په کوم چې زو تک دې وکاله او چې زوزه دې لګي مې جاغوت نه دي ولې اول شوق راځي نا اوپر ته خو خپل دي چې ته تعالی به از شوق لري دراغله نو دی عوام په بسو کیده او کوه وای هي چې مولا تعالی خو خپل دي شي نو بل پسو نو غم زمون دار اول علماء سره کیو کې کیده بیا خو خپل دي شي هغه عالم قبر مې در لکړې واغ چې وځو بیان لګو ته مثلا دې وخت یو صفات ده نو مانه به مخکې مقتدیان دې دومره وګونی دي چې خپلو کور غوډر لیا ده تا مو خپلو خبر ادا کړه سو خبرې شوې بای سلور دي چاله یادې شي چې زه غوښتنې یادې وځي ولا دا ګوره دین د الله او صفات د الغلیب پروا قسم دې کې دې دین مونږ ته د ویښتو پر ضرورت کې شته رااله مونږ محتاج یې ته غوښتنې دي د دین څخه کار لږه تا غوښنه ویني ولې په غوښت ورنه و ټول دې ورته سوال پیدا کی چې د دین ته پورا متوجه نشي او تعالی زره بر دین نصیب شي وګوره دا الله ز پاره زم غوږو نشي تعالی سره پرانه هیڅ کینا د کیر منکر چې راشي نو سر لسیوی مز وګوره مز دمرا اهم شی ده او دا زکات خې طرف لره روزه غس طرف لره اذنی کو حکم کم کو کو جہر کوم نو ولا توفیق را کی پای نو دنی کو حکم بخو طرف لے نو ذکر دا منکیر و منکر وئی قد کننا نعلم انک تقول هذا وئی مولا پتہ و چت بداسی وے بیا ورته دا خبر فراخشی اې دا لفظ د اویاو د ډیروالي د پار راځي اویا غزه په اویاو غزه څوبره چې نظر لکی کنه قبر ولا فراخشی د اخرت خبرې ګورې د دنیا په عقل باندې تلې کته وې چې د پولیس نظر خو تر دې نه ګور غوړو قبرستان باندې نه دا د اخرت خبرې دا د اخرت خبرې د اخرت خبرې په دنیوي عقل باندې نشي تللې اګه بده مو تلل شروع کول نو سبب د گمراهي به جوړ شي پس الله او رسول چې خبره کړي نو پسر او سترګو به سکے منظورې به بیا ورته دا خبر روحانه شي اده ته وایي ودشا د دې ویزه آبا په خبره زم چې دا خبر ورکړي چې جان هاي په ځو خو بس رورسې د منځ ته مقصود را ایک ادا پته ولګی چې دغه مرد جنت لاله وګور اور بس جڑا پکار دا جڑا نه پکار غا زنانه راغلی و نبی علیہ السلام کا ابا چه په بدر کې شیشه بخاری شریف حدیث ده و اذا الله حبیب زما بچه حارثه رضی الله عنه تاسو په بدر کې شیشه و نو مال هوای چې کب څه کړي کچره جنت کی نو صبر کو اګه جنت کی دي تاسو وګورئ چې بس کو ما زنانه ولاوي بد الله حبیب ورته وای چې اې د فلانی مور دا خو جنتونه ګړ دي و ان ابنک اصحاب الفردوس صاحب چې په دې فردوس ته رسیدلې دا د میت ملائک ولرو دې شته وای ګرم پرې دې چې غبال بشنو خو په جړا دي ټول پور کې جړا لا چې زو له خبر ورکم چې دا ما خطول مهنت دې د فارق کولو او زه بس کامیاب شو فَيَقُولَانِ دَذَا ذُوَارَ مَلَائِكَةٌ وَرْتَوَي نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَيُذَشَ لَكَ نَاوِي چُدَي عَرُوس وَي وَادَکړي زړی تا او وَادَکړي زنانا کا ورات خاون په انتظار تا خاون تخلي په انتظار دی راغه چې په بدلې دې خوځندې ده نو دا مومن په دې قبر کې راشي په بدلې او خپل نه بدلو ته ګوري تر دې چې قیامت راشي او په دې ځکه چې لایکی بوکه په واله شي دې ځکه چې لایکی بوکه په واله شي او الله دې کې کتاب منافق وي نو دلته تپوس کوي د دې وې ما خو خلقونه چې ساورې دل په صاحب میوي نئی ورتوی قد قلنا نعلم انک تقول هذا مغل پتہ و چت بدا شوی نظمک لوی راجخ شکی بدا زمک ده هر طرف نه بدنا پڑی الا پختی په یو بل کی ورنن اوسی همیشه وی ده په قبر کې چې عذاب ولا ملاویږي تر دې چې الله به را پورته کی رواه الترمذیو او دا ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړي امام صبرانی په اوسط کې ذکر کړي دي نظمای عزت مندو دا معاملات موږ ته ستر روان دي دا لږ ژوند چې الله راکړي په دا د دې لپاره تیارې بس سترګو په دې سره د خبر حال شو دي دغه ایمان او نیک اعمال یو چا خپل ژوند ډیر کو نو خوشحالي را روانه را ورنه دا دنیا سند غمونو دا او کچره الله په دې معامله ګډوډای نه کچره ځن کتن کې مفاقیده کې او په اعمالو کې ګډوډ وی ردی او نوې مصیبتونو سلسله بشپړ شي چې د دنیا مصیبتونو دغه مقابله کې سم دي د دنیا مصیبتونو داغه په مقابله کې زمای عزت پردې شته دي دا د اخرت په منازلو کې زمای عزت پردو یو ډوبنه منځل ده د عثمان رضی الله عنه راغلي روایت ده وی نبی علیہ السلام چې کله به او فارغ شو د دفن د میتنا ای قبر به تیار شو نو وقف علیه د قبر په خوا کې به ودرېدو او مرګور ته ویلي استغفروا لاخیکم د خپل ورور لپاره د بخښنې او د مغفرت سوال وکړئ ثم صلوا له بالتثبيت او بیا د سوال وکړئ چله په سوال جواب کی مضبوط کی فانه الان يسال اس بد دن په قبر کې تپوسی دی شي اے الله حبیب لا ولا و اذا لپاره د استغفار او د بخښنه سوال وکړي اذا لپاره د مضبوطوالي سوال وکړي فانه الان يسال اس بد دین په قبر کې تپوس کې دی شي رواه ابو داود امام ابو داود دا حدیث په جنایز کې ذکر کړی او اهل اهل الملکی حدیث سندن حسن دے امام منذری چې هغه تخریج کوي د ابو داود دا حدیث هغه په سکوت کړی امام حاکم دا حدیث ذکر کړی وقال صحیح واقره الذهبی امام حاکم وی حدیث صحیح دے امام زهبی دا غدا خبر برقرار پریخه اگر دی بڑی نا بس تپوس کی دی وجن دا اوستتا سراغلی جمیلا دا روجی مونی وی دا خلق تلاوتو نا کئی صبر کئی دا دا دا دی رضی دا پارس شیر دا دی رضی غم تی زمائی سفر د قبر عذاب حق دی زمونږ استادو دی ایمان دی دیو جن چې موږ تاسو زما عزت مندو دا الله نافرمانی نه کو دا الله هر نافرمانی د قبر د عذاب سبب بچوږي لکه حدیثو کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام دی ریږي او د قبرونو دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده هغه دواړو ته سزا ملاوي دا تو نبی علیہ السلام فرمائے وی دی یو تا سزا پیداری کی دا دی وجنا چی دبا دوڑو بولو نظار نسا کلو سمیہ نا کولو بی احتیاطی بے کولا او دی بل با چغلی کولا نگو نا چغلی نا معذاب قبر جوڑی چغلی نا سنے عذاب لکه چغلی دا خدا خاون لکی اخاون دا پلار و مور ضرور د گاونډیانو سره جنگي یا بل سره چغلي کوي او د مسلمانان جنگي د دوه فمنس کې د جګړې خبرې اچي نو د چغلي د وجنه بم سوي د قبر عذاب وي یو سره د ورو بولو نزار د ساتي د دی وجنه بم د قبر سوي عذاب وي نو چې د خپل قبر خیرت لپاره موږ د هرې ګناه نه د ځان ساتلو کوشش وکړو اکه کوم شي دي نو زموږ ډېر مهربان رب دې څوک چې صحیح توبه او باسي الله د صحیح توبه سره ګناهونه زوای عزت مند معاف کړي د صحیح توبه سره الله ګناهونه معاف کړي نو په خبر کې زوای عزت مند دا سوال جواب دې عثمان رضی الله عنه چې وایي کله خبر سره ودرې د دور به اوجړل چې دا ګیره به په خپل وخت شوا نو ورته وې د شول د جنت ذکر کیږي دور او تاسو دومره نه جاړی ا د قبر د وجه نه دومره جاړ ویمال الله د حبیب علیه السلام نا اوریدلی قبر اوله پوړی د پوړو د اخرت نا که قبر کې نجات ملاو شنو ور پسې ټول سده نجات او نجات ته او کدی زین خبره خراب شو دی وجه د الله حبیب علیه السلام فرمایلی ما رایت منظرا قط الا والقبر افزع منه و ما چې سمره د یاره زاینه کتلی پاغټولو کې دا قبر ډیر د خطرې ځای دی ته د دې لپاره د مایز په دې چې په تاسو نه رتو کو دې لپاره منډې ترلې وو او الہ العالمین تا توبو باشو زکر در قبر عذاب دا حق دے او دا بس درنګ دې په سات دې دا حال په پورا روان دي ادي په وګوره د چا بیا د نیتا وګوره خپل مړي د چا سمره یاد دي ډیر چې تنه کان دي چې خپل مور پلار دعا کیا دا غمې نه کوي چې بای نما والد بخارو کې پروت دي هغه په سنې کمالو بخم او هغه د پاره سو دعا او غوړ دغه حال به زموږ استاد سمې زمایت د قبر عذاب دا یو لوی شی دی او د الله حبیب وای ما چې صبر دی یاره زایونه کتلی نو قبر پکې سره دا پکې لوی دی یاره دی اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما دا ابو بکر رضی الله عنه حضور دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها خور دا او ډېر لوی شان دی حدیث مدینی منوری تا حجرت کولو نو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ د دی پخیٹا دے حدیث اوڑیر روی عمر اللہ ورکڑے وید بچی دا شہادت نشل رضی اسو کوئی لس رضی پس دا وفات شوی دا دا سلو کالون عمر سی واو خو یو غاخن نو پریو دے انی په عقل کې ذره برکه مې راغله په عقل کې ذره برکه مې دې راغله دا فرمایي چې رسول الله عليه السلام د موږ ته خطبه کوي فذكر فتنه القبر د قبر د عذاب ذکر و ایزوجه المسلمون ازوجه تد مسلمانانو چه دی جناد و جناد ټول مسجد نبوی کې څه شو ځکه ویون کې رسول الله علیه السلام و اوریدل کې څوک صحابه ازوجه المسلمون ازوجه تد مسلمانانو داسې چه کې دی پورې حدیث نه امام بخاری رحم الله علیه امام نسائی دا الفاظ کې واکړي و ایدا د دین دا جړه زما او د رسول الله علیه السلام د आवाज او رضو په منځ کې پرده جوړ شو وای کله چې دای دا جړه په کلار شو قلت لرجل قریب مني ما یو سړی ته وای ما سره نزیو اے بارک الله فیک الله دې پتا کې خیر او برکت واشي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر قوله الله حبيب اخر خبر رسولك ما هو جڑا د وجه نو او نن د کوتا چې فکر من خلم چې وږي خه خود جڑا د وجه نه کوم خبره پاتې راغی ته پوښم کوي نو موږ تاسو نو وږي شو که د پاتې شو نه راغی پس ته پوښو او دا خو یو لاسو خبرو لدی غوږ نیولې چې یو لاسمه دی واو نه دی نو تاسو به وکی ا چې تا لاسو نه غوږ نیولې دی یو لاسمه پس ته پوښو کې نو دا صحابي ورته وایي چې نبی رحمه السلام فرمایل چې ما ته وحی شوی چې تاسو باندې په قبرونو کې عذاب وي انکم تفترون فی القبور قریبا من فتنه الدجال دیو جنہ زمائی ذات مندو دا اخیرت نمخ کی مخ کی زمونگا استاسو طولو کی نزدی خبر سرا اگر دا قبر والا خبر والا اوہ سب مسئلہ لہ وی سوک چی پڑشو دا دا قیامت قائم شو دو دا بدو اعمالو دا وجنہ پا قبر کی عذاب بید نیکو اعمالو دا وجنہ قبر بروخانی چی مونگا تاسو نیکو اعمالو طرف تا متوجی شو او د بدو اعمالو نسوکو دا غیر زمائی ست مندو توبو باسو سمرا چی موس کی گی نمونگ دا نیکائی کارونو نمونگ دی بازی کتابونو ذکر کری و یو سڑے قبر کی دفن شو قبر طول ورط دا اور نڈک شو قبر سو طول ورط دا اور نڈک شو د دې پرې خبر کې تاسو کوي چې زماره په دا خبر باندې خود اور نه ډکشه نو ورته وې لښول چې ته په یو ظالم تیرې دی غو ظلم کولو استا وسو چې دا غلاس دی نیولې وې خو تا دا غلاس نونی ولې دا ځکه ټول خبر دې دور راډک ایک مسلمانان د ظالم لاسونه نیسی ادا غفله بند نکی نو الله عذابونه براسي څومره ورکه په معاشره کلی کې په یو کلی کې نیکان مشران وي سمجھدار د الله د یریدل کی او د ظلم مخنیوي کوي نو د الله عذابونه بند راځي او کنه پسمه که سو کویل واله نشتا نو دا جړاو فریاد برو کیږي لکه کله د مظلوم فریاد او د اوخ کو چیدو بندوبس پزمک نشتا نو دا عرش ته وکیږي بیا به د برانا د خیر فیصله نه راځي د عذاب فیصله راځي کله با عذاب د ظالم بادشاه په شکل کی وی کله به د امت په خپل منځ کې د لړاوي دو په شکل کی وی کله به نور قسمه قسم عذابونه وی دیو جن مسلمانان دا به کوشش کوي چې د مظلوم خیری او آه برا لاړ نشي او کدا برا لاړو نو بیا به زما عزت مندو د خیر فیصله د برا نه ناراضي بلکې د اعمال فیصله وسوي د برا نه د اعمال مطابق فیصله براسي دی وجنه کوششو کوي د جمع مستا پابندی کوي راځي لکه څنګه چې تاسو جمعه راځي جمعه په وخت راځي جمعینا گوری در آئی نیپنو گوری چی شرطا نوکران چھئی نو دو وقت پی جنے گنن پی جنے آدھر لوگی جرورا گوری ایتا بجید یا دیری دا دا سی مو تاسو گورا لگا سنگا دا کارخانی پا دروازہ کی سوکولاڑی استاد دیری لکی قسم دی دیری جماعت پا دروازہ کی ملائی کنی سوک چی وقتی راغلے غیب لکل اصول چی ناوا او بیا چی امیشہ نا وقت راجی د جمعې فرض د وخت راځي شو په وخت وخت راځي خیلا سجت کوي خو صحیح واده او کړه او د فکراوي ښه کوي دراوي خو په علاج ته بوچت کړه د فائدې دی وکیا اته لم پکې ګوري هغه په عامه د فائدې وکي لازم وي چې په خوبو برا پاتې نو پای خیلا واده او کړه چې جمعې له بس کوي وخت راځي وګوره کې د جمعې درته دا خبرم چا پورا واره دا د تربلي جمعې به گزارو شي اچی جمعی لم نرازی اپا بازی مساجدو که علماء سو درس و تدریس هم نکنی اکا سوک کئی اغیر هم نکنی نون آخر جوڑی گی بدی جون لسا لیکن مسئلہ دا سیرا وی پا چوبیس گنٹی کی چی او سڑے دا قبر دا خیرت دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر ناوری نو دے با بلا رز بدی نا بگڑاوی بلا رز بداغی نا بگڑاوی دا خبر پا دی خبر سڑے را سنبالی گی زړی خبرې په سنبال شي او نوې نوې دی واورې دي او دا قران او سنت سره جذبره علاوه اعمالو نو ته موزه او نوافل جذبره جدا ناورې ابو غره پکالونو کلونو کې پمیاش میاش کې علماء سره نکېلو کته جمعې موږ له راځي روز کوم خبره ختمې دو علی الله او شکراله رسول چې شکرالي هغه د سزا سره جوړیږي دا کوم اسلامي قانون دی نو یو څو به خلک او کړی وي بیا د وخت راځه لکه ته که چا سره نوکر او یو ورځ دنا وخت کو بل څو ربه له صبر او ایمان سره وایي ها بای یو څو ورځ به صبر او کتر به روح خپل کار کا ستا به یې ټیم دې ته پلس به یې راځي نو زموږ جمعات کې او ټیم الله مقرر کړی چې بده ټیم برابر دیو جنتی په لوګو راځي که زموږ استاد او دا خوخه یو یقینا مخخه ده چې موږ ته قبر او آخرت کې نجات ملاوي شي نو د خپل خوخه مسلمانۍ په پرېځای ته الله خوخه به اختیار وایي اوس د الله خدا حکم دی او د قران آیات دی اذانو دی للصلات یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع وې د جمعې اذان چې اوس ورته پرېځای کار کے حرام دے کہ دکان کے حرام دے کہ زمیندار کے حرام والا اس کو رد باغ سارا پکاو یہ کنٹرول متوجہ شو ازم خپل افہ کہ سو گن تپس را ہے کہ نیم گن تپس را ہے اس دا فخی مسلمانی دے کہ اللہ دے مرضی مطابق را رسول اللہ خبر ہو پوری کی کہنا دا اللہ دے مرضی مطابق دے کہ فخی مسلمانی دا کما مسلمانی چې د الله د مرضی مطابق د نجات په پاغه ملاوي ا د فقې په مسلمانای چې ربزو سوزګار شو موس به خوخلا ورته چې به مسلمان وخت راځي ته چې به د مصطابن دی کوي ته قران تلاوت د فارس وخت مقرر کړي ته دی خپل قبر او د اخرت د فارس نه دا موږ ارمان کوو بیا بسوي زموږ دی کتابونه یو مسله ذکر کړي وې دا مړي کرا ژوند دي شسار مانلې دا په هارو کې چې ګراسي دي کدی را ژوند دي شول څه ارمان وي چې یو غالي چې اوس کله دې مزیدار یا خو د روټي وخورې نو اهل علم لیکري د دې مونږ تمنا دارا دی وې کاش دې یو دو رکعات وخت را لې پیدا وې زاغد هغه دو رکعات زور کتلې ابا ته د سما دوتې هر مړې کرا پورته شنو ارمان یې څه دی اې دې ویښ کله دا اخدا ویښ کله ویښ شرور ما اې دې رموز نه پات په خو مو کې اوس لکه ما نه خو نیتا دا نه څه دې پرانا ده او اې دې په وګړه کله نه کنه مو یې شو کوم بس کې غلط مولا دې او سدول به دې په ودول لګي ایو نیمو دې دې اګه کوم ویښ دې وخت دې چې پټی کې ګرځي او چې څو په لاسي څو کوئی دکان به خرابې کې څو کوئی پټې به خرابې ودام خرج نیم نیم بیان زمو ودول لري بلکې دې مين امزيات دي ځکه چې عام چاله خبره زده شو نه یو پکې لاس پورته کی وګوره خبره وګوره دې په وګوره دا رټو کوم غنای دا هر جمعه چې تاسو دا هر جمعه وا هم غاچاله رټنه ورکه سره خپش وام نه بو ام نو کلو ام الله مې نه شي اف یو تاسو سره غلي ما له ودنه چې کته وام چې پرې جوړ دي نو دا مې در سره خیر وکړو نقصان مې وکړو نقصان څه تاسو تاسو پټی کې نو دکې گئے کچا ته مو زمیدار پټی کې ودی لیدل خن ورم دې ودکې کې ځکه نو یره چې ګوټ کومه څنګه دې ګوټ پدې ده غیا پدې ده فصل ټوټون لري په دکان کې تاسو کو دې شوی کارخانه کې نو دکې گئے بدنصیبی دا چې دن ته ودی اوبای دا او د کیندل د نقصان خبره رسمې وی بای مړی کرا ژوند دي شي نورمال اسره شي او دوه رکعات موخه ځکه هغه د دوه رکعات زور ملاو دي مولا خو له پته نشته چې خارو دلار شنو پته ولګي چې د دوه رکعات نفل سمره زور کې دوه رکعات نفل سو دی وجه له بعضی صحابه کافر او شهیدان بول اواز نور اولیا دایو ته دوه رکعات وخت راکړي اے صحابہ پجوند پویدل خبیب رضی اللہ عنہ بخاری شریف حدیث تے کافر و قتل و لنا ورتوئی تو یو درخواست در لکم یو دو رکعت اوچے امراکے لو دیر پخون پن دی دو رکعت اوکا ویدا بما سمر اوگت کرے وی خبیب بوائی کی دے دا مرد نہیں ری شہادت نہ نہیں ری تو دا بما دا دو رکعت بمی سمر اوگت کرے وی او دی کی بسمر خون وی خبیب بوائی کی دے دا مرد ری کی مجھے اوگت کو دغه صحابه ته پجوند د تاسو شعر دا محسوس یو سلفو کې اولي عالم دیر محمد ابن شیرین رحم الله دل شاوی ک تعالی الله او چې جنت له ځکه دوه رکعات کې کوم تاسو له موږ په منډه کو دوه رکعات نه چې یمې مزه مون په دې پریښې محمد ابن شیرین رحم الله له شاوی ک تعالی رب او چې جنت له ځکه دوه رکعات کې د دې زبر دوه رکعات کو ځکه جنت تدل زما خواهش ده او د دوه رکعاتو مطالبه زما د رب معنی مطالبه ده یو خپل خواهش پوره کول دی یو د رب حکم پوره کول دی اته دوه رکعاتو مطالبه څوک کوي الله وايي بنده ما ته عبادت وکا او جنت تدل زموږه خواهش ده بدا ژوند غره یو لو زما عزت مند د خیر ذریعہ را وې د دې ژوند په قدر قیمت بسړې ځن کدن کی پوری او بیا وسی بیا کلاس ورو نن زما عزت مند وخت دی کم شپ ملا غوي څوک چې داسې داسې چا سره مکه نه چی غیبتونه چغلای کړي غلې کې لا سبحان الله وایا الحمدلله وایا درود شریف وایا لا اله الا الله وایا دا الله د کتاب تلاوت کوا د علماء سره کېنا جبد سنبال کا د دې جمعه څخه ناس ته چې سوي نا دا سپره د خیر دی یا دا کومه لپته ولګي دا الله حبيب فرمایي که خلکو لپته ولګي چې د جمعات واخیرات لو کیسې یو باور شپ کیسې دی دوی دومره خلق براغلي چې بیا ګورم کیسه باندې جن یو خيار سره بولوي جن مکوي او زه په قران دازي وکم نو ته واخیرات لو د دې چې سترګې پټي شي پته پلګي ور وختي وختي جمعات تر راځي زموږ د اباده مرګي ګور نه بچي راغلي تاسو سوچو کوي بازه لس بجی راغلی تاسو نمخ کلی شکر خواری اوکا چا سلاتی تصویح اوکو شکر اے کحف اوی امانیش دروش شریفی اوی زمون بازی مرگری لس بجی راجی بازی پکی نه بجی راجی تاسو کوشش کوئی دا اللہ بندگار بل خود اسلام دی دا خدا اس خبر نا کرد چی ناشنا خبر زکو زمون استاسو شریک خبر دا زمون ایمان دے چې زموږ وختي راتلو کې ګټه ده کنه وخت راتلو کې مو ګټه ده وختي راتلو کې مو ګټه ده اره چې کله چې لیکلې هغه نه قسم ته کته چې یو میلاد راځي نن دا به سیوان کوي رزق کیسه کړي رزق کله لیکلې ده د لیکلو نه څه وا کولې اول اپینځه ځای کې لیکلې نو ټول مرګروز دکړي پینځه ځای کې رزق لیکلې رزق چې څه لیکلې تعالی دا اسلام دانو چې پټي د مزه وروس د قران آیات دی چې د یوې موضوع شي نو په ځمکې کې خواره شي خپل دکان کا خپل پټی لږ تا غو مقصد ده نو موږ مخکې دې په لوګو مخکې دا وخت راځو او رستم په رستم له باندې ترګيبو الله دې مو استاد سبحان الله و رحمه دې زمای عزت مند کوشش کوي د خپل عالمانو صاحبانو سره کېلای وختي مسجد ترازای د جمعې کوشش کوي چې بای دا بیان وکړي او دا د الله او د رسول خبرې دي ته زه وخت نیسم بلل لري چې دې دې کم زموږ گاوندیان دې زموږ مدرسه سبان ان شاء الله شروع کیږي د بناتم شروع شو شروع شو اذا د خپل ما شمال امرالې گئی سبق د پاره د سار نماز وکینه پوره د نماز وکین نفس بیا زموږ دوی کلاس وی د بنات تر ما ها پوره او خپل بچی امرالې گئی کم بچی مون سره مستقل داخل دی رو ماشاءاللہ ای خود پیشمنی بان نفاسی او مازیگر پوری بیا مازیگر نا ماخام پوری بی ماخام نفس ماس بطن دی کجوش او کم بچی د سکول دی ناغی دا ماسپخین دا موز نرازی کم چی دا حفظ کلاسو ندی ناغمو دا ماسپخین نا شورو شی دا ماس بطن بان سراغ چودی کی او کم چی دا ناظرین ما شمان رازی نوی دا ماسپخین نا دومره وختي چوبي کو چې بس ماخام باغ لا کورونو تورسي پدې کې ګور لا بچي د مو سبق زکی جنازه زکی مسنون دعاګان زکی خپل قران صحیح کی زموږ د تجوید کلاسونو شروع دي د حفظ سره هغه ملي شیخ کال کې د تجوید کلاسونه چلای ان شاء الله هغه شروع کېدو ولدي خپل خپل بچي د مخ کې نرولي گئے خپل کم زموږ زوب زاړه طالبان دی ویل په کار دي چراشي سبانه ان شاء الله زموږ مستقل سبقونه زموږ د بناتو د مخکله شروع دي یو افسینه سیوا او شول چې زموږ د هیڅ کلاسونه او سبقونه شروع دي د خپل خپل بشیر علی گئے ماسوتن د زموږ درس وي کته زوره دنیا لپاره ثواب یې درته سره چې یو قدم ده هغه اجازه لوي چې په خور کې غټه مزدوری ده قسم دې پیدل در لا سان ده اسلام آباد در لا سان ده او درس نظر آته دل تماس خوتن من درس کو چې خوز گار شویئے تماس خوتن دا مصبسی زمان دا عوام و درس دے نو دا اللہ نو یرے گئی دا خپل قبر خیرت مخیلہ گئی لگ دا اللہ دی کتاب لکے نئی دا اللہ بندگان ما خام پسیل دا زمد کلی درس دے ماشاءاللہ غمر گلی قربانی کئی او رازی دا لدلدلد نکو ڈاگ بازی پکی بدلو دو ہم ساگانو رازی تاسی ګډاګان دی بازي د خپل د لاس بالکل ګډوډ دی په کورسو کې ناشوي دا الله باندې ګارو دا ناشته دا پته لګی نه چې رب له جمعه راځي او سبا راځي چې څه شوي په خپل ځان باندې رحم وکړ دې زموږ استادو د نجات دا ذریعہ دی چې خپل جمعاتونو کې د دین په حلقو کې کینو اسو واورو عمل وبيو تاسو د خدای شریعت دی چې کار مکوې دا غلط کار دی چې ته پښمنی پاسې درې او ما سودنه د پوره دیو کو او دا نیمګړی دنیا د دې نه د دولس غنټي ورکه قبر چې همیشه او خیر هغه لپاره نیمه ګنټه نو ورکو نو کو نیمه نو ورکو نو سبب الله رب العزت هر بنده ته وای چې ځان ملامت کا ځان تر خپل حساب وکا ته ارشد لپاره کوئی دی ازما د دین لپاره نه کوئی دی فکار خدا دې چې دین لمونږ د دنیا نه ډېر ټیم ورکو نو چې نیمه نو ورکو اپاوم نو ورکو سبب ټول ملامت یې سوی دا به خپل ځانونو باندې بیا به چکونه په لاسونو لګاو خو بیا څوک واپس راځي نشي دا کارونه چې خلاص کړل چې پورا کا که پورا کته سول واه بازار رحم وکړي د ماخوتن د درس پر راځي د جمع اهتمام کوي خپل بچرو لیږي خپل بچو باندې کار ما سره کوي دغه بچي وو صباح له باندې حافظان وي او د دې په دې ارس کې وستاسو شي پای کې وبرخه الله زم د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې الله د خراب خاتمین او موساتي یا رب موږ ته زمو والدين او استادان او مشایخ او بڑو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا وغواړې څومره بیماران دي کورونو او اسپیټالونو کې الله ته ول شفای کامله عاجله او رسي وکړي الله د چا دشمنی طرف غنای دي و محبت او دوستی باندې بدلې کې الله د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړ کې باران د فار دعا وغواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران قبول وغواړي الله د لری د امرګری مسترازي د دې ټول قدمونه پني کو کې واچي الله په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي الله درز کی حالات دروازی دی ټول مسلمانانو ته کلاو کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار